วันเพ็ญเดือน12ก็คือวันลอยกระทงนั่นน่ะคุณสมพรตอนเด็กก็ชอบวันนี้มากเดือน11น้ำนองเดือน12น้ำทรงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับเนื้อเพลงลอยกระทงนั่นเลยเดือน12ก็น้ำนองตะหลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงก็สนุกกันจริงวันลอยกระทงได้ยินเพลงนี้แล้วคิดถึงสมัยเก่าสมัยก่อนวัยเด็กเป็นวัยที่สนุกสนานร่าเริงกันจริงๆไม่มีชีวิตช่วงไหนจะมีความสุขเท่ากับวัยเด็กอีกแล้วคืนวันลอยกระทงปีหนึ่งที่คุณสมพรจำได้แม่นว่ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาในวันนั้นกับตาฟูคนเนี้ยเป็นขี้เมาประจำหมู่บ้านกินเหล้าเขาว่าแกดูดกัญชาด้วยแล้วก็ยังพูดเสียงดังอีกเวลากลางคืนที่แกเมาเหล้าเข้าไปแล้วแกมีเมียชื่อยายแหวนยายแหวนเนี่ยตัวอ้วนเนี่ยผิวคล้ำส่วนตาฟูหัวล้านตัวผอมๆเตี้ยๆถือว่าร่างเล็กสำหรับผู้ใหญ่วัยขนาดแกจนเหมือนกับเป็นคนแคระแกรนสองผัวเมียทำนาปลูกข้าวเอาไว้กินไว้ขายลูกสาวมีอยู่คนเดียวหน้าตาไม่ดีแต่ก็มีคนชอบแต่งงานกันไปที่บ้านก็เลยเหลือแต่สองตายายที่วันมักจะขัดแย้งขัดคอกันไม่ได้ลงรอยกันนานนักเดี๋ยวก็ด่ากันเสียงดังเอะอะเพื่อนบ้านก็รำคาญบ่นว่าจะทะเลาะกันไปถึงไหนตั้งแต่ลูกไม่อยู่บ้านนี่ด่ากันได้ด่ากันดีสงสัยจะด่ากันไปจนตายจากกันไปข้างนึงตาฟูรู้ว่าเพื่อนบ้านบ่นแกก็โต้ว่าคนอย่างแกนั้นไม่ตายง่ายๆอ่ะส่วนยายแหวนก็บอกตาฟูนั่นแหละจะต้องตายก่อนเพราะเอาแต่เหล้าเอาแต่กัญชาพูดออกมาอย่างนี้ก็ด่ากันอีกลอยกระทงปีนั้นตาฟูก็กินเหล้าเมากลุ่มเขาว่าแกเมาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวก่อนโน้นหน้าบ้านยังไม่มีถนนจะลอยกระทงก็ต้องใช้เรือจอดอยู่ที่หัวบันไดลงเรือไปลอยที่ลำคลองหน้าบ้านกระทงก็ทำด้วยกาบกล้วยใบตองทำกันหลายแบบทำง่ายๆก็ใช้กาบกล้วยทำเหมือนเรือทำยากหน่อยสวยงามก็ต้องใช้ใบตองจีบด้วยเย็บด้วยไม้กลัดมีต้นกล้วยหั่นเป็นแว่นรองรับทำแล้วกลมสวยแบบดอกบัวเหมือนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ส่วนกระทงแบบเก่าที่คุณสมพรว่าทำง่ายๆนั้นเขาไม่ค่อยทำกันแล้วเด็กสมัยนี้ก็เลยไม่รู้จักส่วนคนแก่อย่างคุณสมพรก็รู้จักมันดีทีเดียวเดี๋ยวนี้แกก็ยังทำลอยอยู่ทุกปีหลานๆถามว่ากระทงอะไรแกก็บอกนี่แหละกระทงดั้งเดิมที่แกใช้ลอยมาตั้งแต่เด็กๆนู่นเลยความสวยงามไม่มีแต่ใช้ประโยชน์ได้ดีทีเดียวบางปีในคืนลอยกระทงนี้เขาจะมีงานรื่นเริงสนุกกันมีพ่อเพลงแม่เพลงลอยเรือว่าเพลงแก้กันคลื่นเครงทีเดียวส่วนใหญ่ก็ไปจัดกันที่หน้าวัดแต่ว่าปีนั้นคุณสมพรจำได้ว่าไม่ได้มีงานอย่างนี้ก็เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสป่วยหรือที่ทางพระว่าอาพาธนั่นแหละก็เลยงดไปเกรงใจท่านจะรำคาญวันนั้นแสงจันทร์นวลผ่องยังไม่ว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายแก่เฒ่าวัยชราก็ถือวันนี้เป็นวันพิเศษกันทั่วหน้าบ้านนอกของนานานทีปีหนจะมีวันที่คึกคักกันสักทีน้อยคนชอบเมาก็เมากันคนชอบตลกเฮฮาก็พูดคุยกันเสียงดังลั่นข้ามบ้านข้ามช่องตะโกนคุยกันยามกลางคืนมืดค่ำหยอกเย้ากระเซาแย่กันตามประสาคนบ้านนอกสนิทสนมไม่ถือสาหาความกันหนุ่มสาวก็เกี่ยวพาราศีกันไปตามวัยที่กำลังมีความรักความใคร่หวานชื่นผัวหนุ่มเมียสาวก็กระหนุงกระหนิงกันชื่นมื่นเป็นคืนสุขคืนสมของผู้คนไม่เลือกยากดีมีจนเด็กๆก็ตั้งตารอให้มืดค่ำจะได้ลอยกระทงลอยแล้วก็ลอยเรือเฝ้าดูกระทงรูปร่างแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนตื่นตาตื่นใจในลำคลองน้ำเจิ่งนองก็เห็นเป็นสายด้วยแสงธูปเทียนจากกระทงที่ลอยตามกันมาไม่ขาดระยะจนลำคลองท้องน้ำดูกลายเป็นลำแสงที่ไหลเรื่อยไม่หยุดหย่อนตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งล่วงเข้ายามสงัดเงียบผู้คนก็ทยอยกันเข้านอนเขาไม่ได้นอนกันดึกๆเหมือนกับทุกวันนี้สามทุ่มก็นอนกันหมดแล้วสมัยโน้นไม่ได้มีทีวีอะไรบันเทิงกันแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าทำงานทำการกันแต่หน้าน้ำก็นอนดึกกันได้หน่อยเพราะว่าตอนเช้าการงานมันก็น้อยน้ำยังท่วมข้าวยังไม่แก่ยังเกี่ยวไม่ได้พอเช้ามันเกิดเหตุร้ายน่ากลัวขณะที่เขาลอยกระทงกันเมื่อคืนนี้ปรากฏว่าตาฟูขี้เมานี่หายไปไหนไม่ว่าใครก็คาดเดากันว่าแกอาจจะไปนอนบ้านพักพวกหรือเมาพายเรือไปไหนมาไหนกลับไม่ถูกแต่ว่าเรือของแกลอยไปติดอยู่หน้าวัด ยายแหวนเล่าว่าตาฟูกินเหล้าเมาอยู่คนเดียวไม่มีใครเขากินด้วยเมาแล้วก็ลงเรือออกไปหากระทงไปลอยแล้วก็หายเงียบไปเลยแกก็นึกว่าผัวคงจะทะเลถลายไปหาพวกขี้เมาเพื่อนกันก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาสามัญที่ตาฟูจะต้องทำอย่างนั้นรู้ก็ตอนเช้านั่นแหละที่ผัวไม่กลับมาแกก็พายเรือลำเล็กๆไปเที่ยวถามหาก็ไม่มีใครเห็นเลยจนได้ข่าวว่าเรือลอยไปติดสะพานหน้าวัดใจคอไม่ดีพอมีคนรู้ว่าเรือลอยไปโดยไม่เจอตัวคนก็พูดกันแซดว่าคงจะจมน้ำตายซะแล้วจะงมหากันยังไงเพราะว่าน้ำมากอย่างนั้นดำลงไปควานหายังไงก็คงไม่เจอเพราะตกน้ำที่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างน้ำก็ไหลไม่ใช่น้ำนิ่งรอกันว่าเมื่อไรศพจะโผล่อีกวันนั่นแหละถึงมีคนส่งข่าวมาจากทางใต้ว่าศพตาฟูลอยไปติดบ้านหลังหนึ่งยายแหวนวานเพื่อนบ้านไปด้วยกันไปเอาศพของแกกลับมาไว้ที่วัดแกจมน้ำตายจริงๆเนื้อตัวไม่ได้มีร่องรอยว่าใครจะทำร้ายแกเลยไม่รู้กันเลยว่าแกตกจากเรือที่ตรงไหนหลังจากเผาศพตาฟูไปแล้วตกกลางคืนเงียบชาวบ้านก็จะได้ยินเสียงพายเรือจ่อมจ่อมพายกระทบน้ำมันดังอยู่ในยามดึกสงัดไม่มีใครมาพายเรือดึกดึกแน่ๆเขาก็เดาว่าตาฟูแน่ๆผีแกต้องนึกว่าตัวเองยังไม่ตายก็เลยมาพายเรือไปขึ้นล่องหาทางกลับบ้านยายแหวนนอนไม่หลับเลยหลังจากที่ผัวตายไปแล้วแกอยู่คนเดียวหลังจากที่ลูกมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยสองสามวันแกว่าแกได้ยินเสียงตาฟูมาที่บ้านมาทำเสียงกุกกักกุกกักที่เรือทำเหมือนแกจะจอดผูกเชือกเอาไว้กับบันไดแกใจคอไม่ดีหมาบ้านข้างๆส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนแกก็พูดดังๆตาฟูแกตายไปแล้วนะไปผุดไปเกิดเถอะอย่าห่วงเลยอย่ากังวลอะไรเลยข้าอยู่ได้ไม่มีอะไรถ้าอยู่ไม่ได้ข้าก็จะไปอยู่กับลูกแกไปตามทางของแกเถอะแล้วจะทำบุญใส่บาตรไปให้นะก็ปรากฏว่าเสียงนั้นก็เงียบไปครับหมดจากเรื่องพระก็มาเรื่องผีกันมั่งท่านผู้ฟังที่บ้านหนองบัวตำบลพระแก้วอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบลุ่มแต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลองชาวบ้านหนองบัวก็เลยมีอาชีพทำนาแทบทั้งหมดการทำนาต้องอาศัยน้ำฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลปีไหนเกิดฝนมาล่าหรือว่าฝนแรงชาวนาบ้านหนองบัวก็จำต้องยอมก้มหน้าแบกทุกข์อันเนื่องจากทำนาไม่ได้ผลแหล่งน้ำแห่งเดียวที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาตั้งแต่เริ่มแรกสมัยที่ยังไม่มีชื่อหมู่บ้านเป็นหนองน้ำขนาดมหึมาหนองน้ำแห่งนี้มีพื้นที่กว้างยาวประมาณ100ไร่มีบัวหลวงขึ้นเต็มหนองก็เลยเรียกกันว่าหนองบัวแล้วต่อมาก็ใช้เป็นชื่อหมู่บ้านเรียกว่าหมู่บ้านหนองบัวหนองบัวเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้สาธารณะแล้วก็ยังเป็นแหล่งหากินเพื่อดำรงชีพของชาวบ้านเนื่องจากมีปลาชุมนักชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์ไปหาปลาในหนองได้ตามใจชอบจะหามากินหรือหาไปขายก็ไม่ว่าอะไรกันนายอ่อนนี่เป็นชาวบ้านหนองบัวคนหนึ่งหมดหน้านาแล้วก็จะไปปักหลักหาปลาอยู่ที่หนองบัวอย่างเอาจริงเอาจังถึงขั้นไปปลูกเพิงเล็กๆอยู่ริมหนองเพื่อใช้เป็นที่พักหลับนอนชั่วคราวในตอนกลางคืนวิธีหาปลาของนายอ่อนก็คือวางเบ็ดราวเอาไว้ตามขอบหนองถ้าเป็นหน้าแล้งก็จะยกคันดินขึ้นหากิ่งไม้ใบไม้มาบังเอามาสะด้านบนเพื่อให้เกิดร่มเงาเป็นที่เย็นแล้วก็เปิดทางให้ปลาเข้าอยู่อาศัยประเมินว่ามีปลาเข้ามาหลบร้อนพอสมควรแล้วก็จัดการปิดช่องเข้าออกจากนั้นก็ลงมือวิทย์น้ำออกจนแห้งแล้วก็ลงไปจับปลาที่ตกคลักอยู่รอบหนองก็มีพงหญ้ารกเรือแล้วก็ละเมาะไม้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของงูนานาชนิดโดยเฉพาะงูเห่านี่มีมากที่สุดแต่ชาวบ้านหนองบัวไม่กลัวงูคงเนื่องจากยังไม่มีใครถูกงูเห่าหรือว่างูมีพิษชนิดอื่นกัดตายแม้แต่รายเดียวคืนหนึ่งนายอ่อนนี่ไปหาปลาที่หนองบัวถึงเวลาดึกดื่นค่อนคืนนายอ่อนก็นอนพักบนแคร่ในเพิงนั่นแหละใกล้สว่างคืนนั้นมีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นไปกัดนายอ่อนถึงบนแคร่ทำให้นายอ่อนสิ้นใจตายอยู่ในเพิงนั้นคนเดียวกว่าจะมีคนรู้ว่านายอ่อนตายก็ล่วงไปถึงตอนบ่ายของอีกวันหนึ่ง